улады, негледзячы на лібералізацыю адносінаў з захадам, зноў не дапусцілі прадстаўнікоў апазіцыі ў выбарчай камісіі. Ці мяняе гэта стратэгію і тактыку дэмакратычных сілаў на парламенцкіх выбарах? Хто з апазіцыйных палітыкаў спадзяецца, што іх прапусцяць у палату прадстаўнікоў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолаг Юры Чаусаў і палітычны аглядальнік Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Чым можна ахарактарызаваць этап стварэння выбарчых камісіяў? Як ён выглядае ў параўнанні з мінулымі выбарчымі кампаніямі з пункту гледжання таго, колькі на гэты раз улада прапусціла прадстаўнікоў апазіцыі ў акруговыя тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі? Якая тут назіраецца дынаміка, якая дазволіла нам гаварыць пра тое, як могуць прайсці гэтыя выбары, прынамсі ў сферы падліку галасоў? Юры Чаусу. Мы бачым, што ў дачыненні да тэрытарыяльных камісій адкрытасць для апазіцыі трохі большая. Некаторыя камісіі нават уключаныя па два прадстаўнікі ад розных апазіцыйных партій. Але трэба глядзець на паўнамоцтвы гэтых камісій. Фактычна яны займаюцца выключна разглядам скаргаў і не ўплываюць на непасрэдна падлік галасоў ці нават на рэгістрацыю кандыдатаў. Але можна рабіць высновы адносна таго, наколькі працэс фармавання камісій зрабіўся больш адкрытым у дачыненні да апазіцыі. І тут прынцыповых зменаў мы не заўважым. Доля ці працэнт вылучэнцаў ад апазіцыйных партій, які паспяхова патрапілі ў склад камісіі, ну, застаецца ранейшым, падобным на ўзровень 2012-2008 гадоў. Так, у 2008 апазіцыі вылучала трошкі меней кандыдатаў, прэтэндэнтаў на ўваходжанне ў акруговыя і абласныя камісіі. У 2012 іх было трошкі болей. Ну, гэта звязана з тым, што у 2008 годзе была такая нефармальная згода апазіцыйных партій, што вось мы, дэмакраты, вылучаем па аднаму прадстаўніку ў кожную акруговую камісію. Зараз такой згоды не было. Кампанія назірання праўабаронцы за свабодныя выбары кажа пра 134 вылучэнцы ад апазіцыі ў акруговай камісіі. У 2012 годзе было 199, але працэнт уваходжання ён застаецца мізэрным, і адпаведна можна прагназаваць, што ў дачыненні да участковых камісій працэнт уваходжання, які таксама традыцыйна яшчэ меншы, чым у акруговыя, можна прагназаваць, што мы сутыкнемся з звыклай сітуацыяй, калі апазіцыя вылучае 200, 300, 400 прэтэндэнтаў у участковай камісіі, а патрапляюць туды некалькі дзясяткаў. Прычым па розных акругах гэтай участкі расцярушаны, і адпаведна няма магчымасці пабудаваць нейкую адзіную стратэгію выкарыстання гэтай прысутнасці ў асобных камісіях. Адпаведна, можна казаць, што гэты этап лічыць пра намер уладаў дэ-факта правесці выбарчую кампанію ў тым жа самым рэжыме кіраванага працэса. Дзякуй. Это было меркаванне Юрыя Чаусава, Павлюк Быкоўскі. А такі намер уладаў, які вось фактычна зафіксаваў Юры Чаусаў, ці з'яўляўся для вас, ну, нейкай нечаканасцю ці адкрыццём? Вось, напрыклад, «Гавары праўду» так заяўляе, мне здаецца, в нейкім сэнсе нават абурана, пакрыўджана пра то, як яго прадстаўнікоў не ўключаюць у камісіі. Ці гэта можна было прагназаваць? Ці такія паводзіны для некаторых, магчыма, аналітыкаў і палітыкаў з'явіліся пэўнай, ну, нечаканасцю, бо думалі на фоне лібералізацыі адносінаў з Захадам, маўляў, улада будзе паводзіцца трошкі па-іншаму. Калі казаць пра «Гавары праўду», то даволі складана сачыць лічбы, бо гэта не зарэгістраваная арганізацыя, таму, ну, такой наўпростлай статыстыкі іншых крыніц няма. Калі казаць пра апазіцыйныя арганізацыі, якія, ну, праходзяць па статыстыцы, то, ну, лічба крышачку павялічылася, у сэнсе працэнт крышачку павялічыўся, але нязначна. Калі раней было каля 2-3% прадстаўнікоў апазіцыйных партій у складзе акруговых выбарчых камісій, то зараз каля 5%. Я не думаю, што гэта нешта прынцыпова мяняе, нават пры тым, што некаторыя з вядомых асобаў, хто гучна сябе праявіў падчас мінулай выбарчай кампаніі, ну, як, напрыклад, прадстаўнік партыі БНФ у Мінскай гарадской камісіі Петр Здаровіч, які хадзіў з праверкамі па выбарчай частцы, знаходзіў там парушэнні. Ён таксама трапіў, здаецца, у выбарчую камісію Мінску. То бок улады, напэўна, не баяцца прысутнасці нават такіх от вядомых асобаў, бо асноўны склад камісіі все роўна будзе не апазіцыйны, прынамсі. З другога боку, мне падалося цікавым, што зараз, прынамсі, у Мінску было абмеркаванне кандыдатур вылучэнцаў у выбарчай камісіі. Гэта абмеркаванне было, канечне, фармальным. Там казалі такія характарыстыкі, якія, напэўна, не ўплываюць на працаздольнасць сябры выбарчай камісіі, але разам з тым, прынамсі, хаця бы працэдурна нешта змянілася. Наколькі я разумею, раней такого падрабязнага разгляду кандыдатур, якія вылучаюцца выбарчай камісіі, не было. Але само тое, што органы, якія ствараюць камісіі, не абавязаны браць тыя кандыдатуры, якія прапанаваны ім палітычнымі партыямі, ці то ў парадку паступлення заяваў, ці па нейкіх іншых характарыстыках, яны могуць адмовіць. Ці змяніла такое фармаванне выбарчых камісіяў стаўленне з боку апазіцыі да выбараў, як стратэгічнае, гэтак і тактычнае? Калі чарговы раз стала зразумела, ну, здаецца, ніхто не меў ілюзію, што кантроль над падлікам галасоў улада не адпусціць, не дазволіць тут большай, скажам так, празрыстасці. Ці мяняе гэта тактыку ўдзелу апазіцыі ў гэтай выбарчай кампаніі, ці ўжо палітычныя сілы вызначыліся і далей будуць ісці па нейкаму свайму шляху, па сваёй матрицы, незалежно от деяния уладу. Юрий Чаусу. Ну, мне подается, что основные политические силы на этом этапе формирования круговых и территориальных комиссий мы только нашли подтверждение слушности своей стратегии и ориентации до этой политической кампании, как до возможности выкористать выборчую ситуацию для неких агитационных, пропагандистских метов, а не ставящих реальных метов потратить в парламент в вынику того, что фактично выборчий процесс, как конкуренция за голосы, выборщиков в Беларуси по-ранейшему отсутничает. С другого боку, некоторые политические силы, ну, напевно, треба назвать, говорю правду, якая заявляя про намер сапраўды потрапіць у парламент. Ну, цяжка сказаць, наколькі сур'ёзна можна расцэньваць гэтыя дэкларацыі. Мне падаецца, што гэта хутчэй спроба адстроіцца ўнутры апазіцыі, заняўшы нейкую канструктыўную нішу на будучыню, але таксама наўрад ці самі прадстаўнікі «Гавары праўду» разлічваюць на праход у законадаўчую ўладу на гэтым этапе. Як праз магчымасць сумленнага падліку галасоў, так і шляхам нейкага палітычнага рашэння. Пра гэта, на мой погляд, сведчыць нечакана малая колькасць ініцыятыўных групаў пра намеры рэгістраваць, якія заявіла кампанія «Гавары праўду». Всего толькі 29 ініцыятыўных групаў. Хтосьці з іх не будзе зарэгістраваны, хтосьці з іх не збярэ подпісы. У выніку, скажем так, ацэньваць гэтую частку апазіцыі у сур'ёз у параўнанні з традыцыйнымі палітычнымі партыямі, з АКП, БНР, грамадой, на мой погляд, не варта. Так што тут мы хутчэй бачым пацвярджэнне слушнасці той тактыкі, якую абіраюць традыцыйныя дэмакратычныя арганізацыі. Павел Буковскі, як вы ацэніце гэтую тактыку? Ці сапраўды, на вашу думку, апазіцыйныя лідары рэалістычна ацэньваюць сітуацыю? Ці, можа быць, тыя спадзяванні, якія маюць некаторыя сілы, што ўсё-ткі нейкі момант за геапалітычных прычынаў улада можа прапусціць кагосьці з апазіцыі парламент? Яны таксама не настолькі ўжо фантастычныя і неабгрунтаваныя. Мушу заўважыць, што публічных заяваў пра тое, што вот хтосьці на гэта спадзяецца, вот ад свайго імя ніхто не рабіў, але ёсць такое уяўленне пра «Гавары праўду», што быццам пра іх гэта тычыцца. Хаця самі прадстаўнікі «Гавары праўду» абвяргаюць тое, што вот яны спадзяюцца на месца, якое маюць па размеркаванні атрымаюць. Я мяркую, што большасць традыцыйных апазіцыйных партый разглядаюць кампанію выключна як інструмент прасоўванні сваіх поглядаў працы з насельніцтвам, бо у перыяд паміж кампаніямі гэтая магчымасць значна абмежаваная для апазіцыйных структур. Разам з тым ёсць пэўнае спадзяванне, што гэтая кампанія дасць магчымасць пашырыць кола сваіх прыхільнікаў. У сённяшняй крызіснай сітуацыі магчымых зменах настроях у грамадстве ёсць верагоднасць таго, што будзе хваля незадаволенасці ўрадам і будзе магчымасць, ну, выкарыстацца гэтай хвалі. Я не ведаю, наколькі гэта рэалістычныя сцэнары, але падобна, што гэтыя сцэнары ўлічваюцца пры прапрацоўцы кампаніі. І тое, што прынамсі правацэнтрысцкая кааліцыя здолела стварыць адзіны спіс, тое, што у прынцыпе фармальныя дамоўленасці ёсць паміж як з дэпазітарыямі гэтага адзінага спісу і іншымі структурамі, якія не выходзяць у правоцентрическую коалицию на конт того, как размеркованы округи, хотя это не снимает, так говорить, конкуренцию в округах, бо ставятся, конечно, разные задачи, но кто-то хочет быть одним представником оппозиции в окрузях. То есть такое, что можно левым, правым людям разных поглядов конкурировать и демонстрировать наявность разной альтернативы по процессу большой кампании. Только того, что есть консенсус, что большинство оппозиционных сил идет на эти выборы, а не бойкотует их. Разом с тем, присутствующий консенсус, что нема возможности проконтролировать подлик голосов. Все это разом показывает, ну, что основная задача ставится все-таки для того, как выжить и за кошт выборов дать возможность своим представникам организации проявить себе. А с другого боку, ну, есть возможность покрыться выборами как инструментом и просто иметь коммуникацию с жихарами Беларуси. Все ж таки, апроч вось той пропагандистской моменты, про якую сказал Павлюк, про якую я так само згадывал, есть еще один аспект. Это ставление до выбора замежных гульцов. Мне подается, что эта мета так само присутнейшая в деятельности как заданной правоцентристской коалиции, так и партии БНФ и інших политических сил не дать возможность режиму выкористать вот эти парламентские выборы так же, как они скористали президентские выборы, продемонстрировавши отсутность гвалту на выборах у якості крока наперед. Мне подається, що гэтая мета керує там, наприклад, рухом за свободу, які нечакано шмат вилучив представників в округової комісії, в територіальної комісії, їх не включили, і це так само викликано наміром показати правдну сутність цієї виборчої кампанії, для того, щоб не дати уладам процедурні моменти, як написав тих же сумовів, ці обміркування кандидатів в комісії, видати за сутнісні зміни. І мені подається, що якраз таки і в право центристской коалиции и других оппозиционных сил есть консенсус относительно того, что это так само важная мета. Прогучала передача «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел Юрий Чаусов и Павлюк Быковский. Вел передачу Виталь Цыганков.